girls, girls, you know they wanna party all night. You know they wanna party till the sun comes up. You know they want it, girls, girls, girls, you know they wanna party all night. You know they wanna party till the sun comes up. हर और मशहूर करे दुनिया का टूर तेरी स्टोरियां जाए सब चूर तेरी मस्ती खत्म नहीं होंदिया मैंने सुना है मुंबई दिल्ली दिया कुड़िया रात भर नहीं सो Let's get the party jumping को जब से देखा है मैंने तुझको तब से लगता मुझको पूरी करने आई है तुझको कुड़िया